sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 14 czerwca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Biskupi porozmawiają o ochronie dzieci i młodzieży. Podczas konferencji Episkopatu Polski głos zabierze ksiądz Charles Cicluna, specjalista od walki z pedofilią w kościele. Za chwilę raport po burzach i nawałnicy w warmińsko-mazurskim. Będzie też o wynikach egzaminu w 8 klasie i na zakończenie gimnazjum. Uczniowie mogą już sprawdzić, jak im poszło. O ochronie dzieci i młodzieży będą rozmawiali biskupi podczas drugiego dnia zebrania konferencji Episkopatu Polski. Na obradach będzie też arcybiskup Charles Cicluna. Do Polski przyjechał na zaproszenie biskupów. Cicluna ujawnił skalę przestępstw seksualnych przeciwko nieletnim w chilijskim kościele. Ksiądz arcybiskup Charles Cicluna podzieli się swoim doświadczeniem w kwestii ochrony dzieci i młodzieży. A jest to w kościele człowiek, który ma bardzo wielkie doświadczenie, dlatego że właśnie przez lata pracował w tej dziedzinie. Tak mówi rzecznik Episkopatu, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Dzisiaj biskupi wysłuchają również relacji prymasa Polski, arcybiskupa Wojciecha Polaka, o tym, jak zapobiegać nadużyciom i jak pomagać ofiarom. Pracowitą noc mieli strażacy w warmińsko-mazurskiem. To po burzach, które przechodziły nad regionem. Było około 180 zdarzeń związanych z usuwaniem połamanych konarów lub wywróconych drzew i około 25 zdarzeń związanych z podtopieniami wywołanymi intensywnymi opadami deszczu. Jeden zerwany dach, 5 lekko uszkodzonych dachów, drzewa powalone na samochody osobowe lub też oparte o budynki mieszkalne. W naszym województwie nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych w tych zdarzeniach. A raport po burzach przedstawił Rafał Melnyk ze Straży Pożarnej w Olsztynie. I zmieniamy temat. Już teraz każdy uczeń może sprawdzić, jak mu poszedł egzamin ósmoklasisty albo egzamin na zakończenie gimnazjum. Wyniki są w systemie informatycznym, do którego loginy rozdawali dyrektorzy. To rozwiązanie dla tych, którzy nie mogli przyjść dzisiaj do szkoły, żeby sprawdzić, jak im poszło. Wyniki poznają dzisiaj także uczniowie, którzy pisali egzamin w terminie dodatkowym. Zaświadczenia będą z kolei wręczane w dniu zakończenia roku szkolnego, czyli w środę 19 czerwca. I to już za 5 dni, a teraz w kalendarzu mamy Światowy Dzień Krwiodawcy. W Polsce jest ponad 600 tysięcy honorowych dawców. Krew jest potrzebna noworodkom, osobom po urazach, wypadkach oraz w czasie operacji, mówi dyrektor Narodowego Centrum Krwi Małgorzata Lorek. Wszyscy dawcy są potrzebni, bo bardzo często te apele, które słyszymy w mediach, z którymi próbujemy dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców, dotyczą braku możliwości dobrania krwi konkretnemu pacjentowi. Coraz więcej biorców to biorcy zimmunizowani, dla których poszukiwanie krwi jest żmudną procedurą, wymaga licznych badań. Im większa baza tych dawców przebadanych jest w centrach krwiodawstwa, tym bardziej optymalnie można tą krew i w krótkim czasie dostarczyć do szpitala. A krwiodawcą może zostać każda zdrowa, pełnoletnia osoba. Kobiety mogą oddawać krew nie częściej niż 4 razy w roku, a mężczyźni maksymalnie 6 razy. Na pół roku więzienia w zawieszeniu i grzywnę została skazana włoska aktorka, która symulowała chorobę. Ornella Muti odwołała występ w teatrze, a pojawiła się na imprezie charytatywnej z udziałem prezydenta Władimira Putina w Petersburgu. Wyrok w tej sprawie jest już ostateczny. I tę historię przypomni nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Ornella Muti to jedna z najbardziej znanych włoskich aktorek. Wystąpiła w kilkudziesięciu filmach, w tym w dwóch w reżyserii Woody Allena. 10 lat temu odwołała swój występ w spektaklu w Pordenone na północy Włoch, przesyłając zaświadczenie lekarskie stwierdzające zapalenie gardła i 5-dniowe zwolnienie. Jak się okazało, w tym samym czasie aktorka brała udział w uroczystej gali charytatywnej z udziałem prezydenta Putina i amerykańskiego aktora Kevina Costnera. Zarobiła za ten występ 24 tysiące euro. Sąd kasacyjny zawiesił karę 6 miesięcy więzienia pod warunkiem, że aktorka zrekompensuje straty teatrowi w Pordenone oszacowane na 30 tysięcy euro. Jeśli tego nie uczyni, będzie mogła prosić o zamianę kary więzienia na prace społecznie użyteczne. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

czasu. Kasai, płyta tygodnia w programie trzecim. Dziś płytę tygodnia wysyłamy do Barbary, do Jędrzejowa i do Magdaleny, do Rumi. Życzę i Barbarze, i Magdalenie dobrego słuchania już w domu, w prywatnym odtwarzaczu kompaktowym. No a ja ciągle zapraszam Państwa do wspólnej zabawy w listę przebojów programu trzeciego. Do 12 jeszcze czekamy na Państwa głosy. Głosy proszę oddać z naszych stron internetowych, ze strony internetowej listy przebojów programu trzeciego. Głosujemy niezmiennie na 10 utworów, a wszystkie te utwory, które nastąpią teraz w LP Trójce, to jest subiektywny mój wybór utworów, na które chciałbym, by Państwo zagłosowali. Ale oczywiście wybór należy do Państwa. A zatem jako pierwszy utwór subiektywny Santana, Breaking Down the Door. Byłoby świetnie, gdyby utwór dostał Państwa głosy. Breaking Down the Door to tytuł tej piosenki. Santana w zestawie do głosowania na lista. Głosuję na polski zespół Cheap Tobacco. Natalia Kwiatkowska jest wokalistką zespołu Cheap Tobacco. Utwór jest zatytułowany Thunder. No i jest w zestawie do głosowania. Tak jak podkreślam, to jest bardzo subiektywny wybór i ten utwór jest już najbardziej subiektywnym z subiektywnych. To jest dwóch panów związanych z muzyką bluesową. Pierwszy z nich to Kristen Ingram. Młody, 20-letni, piekielnie utalentowany gitarzysta. A drugi to Cab Moe. Zjednoczyli swoje siły. Cab Moe to doskonały kompozytor, gitarzysta i wokalista, laureat nagrody Grammy. Połączyli swoje siły i zaśpiewali piosenkę zatytułowaną Listen. Proszę posłuchać i być może oddać głos. Every day your sunshine comes peeking through the blinds.

utwór pod tytułem Listen w zestawie do głosowania na listę przebojów programu 3 lista dzisiaj po 19. Poprowadzi ją Marek Niedźwiecki. W jego imieniu bardzo Państwa zapraszam. Zespół Kaiser Chiefs powraca. Record Collection to tytuł tej piosenki i to jest nowy utwór zespołu Kaiser Chiefs w zestawie do głosowania na listę. Wybierzemy się teraz znowu na chwilę do archiwum, a tu już dokładnie wiem, gdzie mi się przypomniała ta piosenka. Uczestniczyłem w takiej imprezie towarzyskiej i ktoś z uczestników zaproponował właśnie taki utwór i cudownie mi się to przypomniało, aż sprawdziłem, kiedy to było na liście. Debiut tej piosenki na liście to był maj 1992 roku, a piosenka brzmi tak.

Jeszcze chyba tylko w LP Trójce przypominamy takie utwory. Maj 92 roku, debiut na liście tego utworu. Do It To Me, to był Lionel Richie. I cieszę się, że Państwo tak zareagowali i też mi było bardzo przyjemnie słuchać tego utworu i jest w ogóle propozycja, żeby od czasu do czasu sięgać po utwory Lionela, te, które ukazały się na liście i nie tylko. No tak, jest kilka pięknych jego kompozycji. Ta jedna z największych, od których zaczęliśmy słuchać Lionela, Stuck on You, pamiętają Państwo. Choć wcześniej jeszcze zespół The Commodores też miał kilka pięknych przebojów. Kto wie, być może w następnych LP Trójkach jeszcze będziemy sięgać po utwory Lionela. Teraz natomiast wracamy do zestawu, do głosowania, bo dziś o 19.07 mniej więcej rozpoczyna się lista przebojów programu trzeciego i dobry wieczór powie Państwu Marek Niedźwiecki i proszę dla niego ułożyć listę ładną dziś. Wybieram te utwory nieoczywiste z zestawu do głosowania. Może Keith Richards. Just have a sweet. I'm getting nowhere. Living here with me, can't go ahead. Ain't nothing but a drought. Yeah, I'm gonna find out. Nothing but a big town playboy. A slob. You just gonna lost yourself another fucking job. Well, go ahead, baby. There's nothing you can do. Yeah, just go off, go ahead, baby. Ain't nothing but a big town playing ball. Thank you. Jak mówi niedźwiedź, idzie to trochę w stronę bluesa, ale da się słuchać. Utwór zatytułowany Big Town Playboy, Keith Richards, w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Na program pełen kultury zaprasza sponsor, właściciel marki Dębowe. Fajny film. Jak zwykle w piątek o nowościach filmowych opowie teraz Ryszard Jaźwiński. W tym tygodniu mamy 6 premier i w większości są to propozycje wybitnie rozrywkowe. Zacznijmy od przygodowej animacji dla młodszych widzów. Tytułowy Agent Kot to właściwie kotka Roxy, a sam film można byłoby sklasyfikować również jako dramat kryminalny. Zuchwałe kradzieże w okolicach domu zmuszają bohaterkę do przeprowadzenia śledztwa na własną rękę, czy też może pazur, z pomocą przyjaciół samozwańczych detektywów. Nieoczekiwane zwroty akcji gwarantowane. Młodych widzów zainteresuje, jak sądzę, również familijna fabuła Hej Sokoły. Rzecz dzieje się u wybrzeży Islandii, bo tam właśnie odbywa się coroczny wielki turniej piłkarski dla dzieci. O zwycięstwo w rozgrywkach walczy również wraz ze swoją drużyną główny bohater filmu. A życie zmusi sympatycznego 10-latka do zachowań i decyzji godnych raczej dorosłego już mężczyzny. Lato najwyraźniej już tuż, tuż, bo to i na ekrany naszych kin powraca po kilkuletniej przerwie znany nam doskonale z kina wielki potwór, Godzilla. Powraca nie tylko tytułowe monstrum, ale i wiele innych gigantycznych potworów. Zaczyna się więc krwiożercza walka, w której ludzkość jest oczywiście znowu zagrożona, a najwyższą stawką w niej jest przywrócenie równowagi w przyrodzie. Chyba się uda. Brawurowych akcji, ale i przy okazji również humoru nie zabraknie w brytyjsko-amerykańskim filmie fantasy Man in Black International. Już tytuł brzmi znajomo i wywołuje zapewne słuszne skojarzenia. Agenci w czerni są już na całym świecie, ale tym razem muszą sobie poradzić z niełatwym przeciwnikiem, istotą z kosmosu, która na Ziemi może przybrać dowolnie wybraną postać. Z filmami o najsłynniejszym agencie świata, czyli Jamesie Bondzie, bez wątpienia kojarzy się nam Judi Dench, która kilkukrotnie w ostatnich latach wcieliła się w jego charyzmatyczną szefową M. Niestrudzoną aktorkę, niedawno skończyła 84 lata, zobaczymy właśnie w tytułowej roli w brytyjskim dramacie Tajemnice Jan. A sekrety dziś spokojnej już starszej pani przenoszą nas do czasów II wojny światowej, no i też szczególnego miejsca, ośrodka badań nad bombą atomową. Wielka miłość i możliwa zdrada swojego kraju to motywy, z których kino może czerpać bez końca. Ostatnia z dzisiejszych nowości to polska premiera. Nominowany do Oscara kiedyś za Królika po berlińsku duet reżysersko-producencki Bartosz Konopka i Anna Wydra powraca pełnometrażową fabułą Krew Boga. Rozgrywająca się we wczesnym średniowieczu akcja dotyczy chrystianizacji ostatnich pogańskich plemion, ale też walki o ideologiczną dominację i władzę. Film szczególnej formy, nie najłatwiejszy w odbiorze, z nielicznymi dialogami, ale na pewno wart zauważenia. Coś dla koneserów. Krew Boga Bartosza Konopki to ostatnia z dzisiejszych premier filmowych. Dziękuję bardzo, mówił Ryszard Jaźwiński. Na program pełen kultury zaprosił sponsor, właściciel marki Dębowe. Pozostaje jeszcze na chwilę muzycznie w świecie filmu, choć z nowościami nie ma to nic wspólnego. Na szczęście jest jeden kanał telewizyjny, który przypomina mi o tym, że nie wolno opuszczać przyjaciół. I ciągle jestem w gronie przyjaciół. Even your years.